chyba, że tu coś trzeba przestawić, nie? To jest włącz, wyłącz, tak? Minus 12, plus 12 można sobie dać jeszcze. Dobra, teraz będzie git. A ja tam bas tak tworzę. Zatrzymaj na chwilę. Taki basik. Współgra z tym, dobrze.